зі слов'янськими вивісками. Образно кажучи, на терені України безжально боролися три ідеології – польська, російська і українська. Державні польсько-російські ідеології мали надзвичайно великі переваги перед бездержавною українською ідеологією. Перші дві виступали ніби законні, а українська кваліфікувалася як злочинна. Польща і Росія підкріплювали свої ідеології, крім аргументів, ще й зброєю. Вогнем і мечем. Українцям рідко випадало застосовувати зброю. Тому основним знаряддям боротьби були правда, справедливість, українське слово. Держави-окупанти мали досвід дипломатичної і таємної діяльності, володіли мистецтвом закулісних інтриг, провокацій тощо. За гроші, за пільги, за ласку нацьковувалися на розбрат різні соціальні прошарки населення. Козацьку старшину збуджували проти гетьманів, козаків проти полковників і так далі. Це страшенно підривало єдність серед українства. З усіма цими і багатьма іншими перешкодами мусила боротись українська еліта. Російська чи польська еліта формувалася при потужній підтримці та вихованні з боку держави. Українська ж еліта – це феномен, який творився з енергетичних потоків народної духовності, народного патріотизму, народного прагнення звільнитися від чужинецької влади. Українська еліта була небажаною ні для польської держави, ні для російської. Тому обидві держави робили все можливе, аби знищити українську еліту, як генератор сепаратизму, національної свідомості, національної гідності і спротиву. Застосовувалися різноманітні способи руйнації цього золотого скарбу України. Підкупи, кар'єра, розбрат, асиміляція, міжетнічні шлюби, а також силові методи. Окупанти розуміли, що народ без еліти – це роботящі істоти і більше нічого. Знищуючи українську еліту, вороги цілили в саме серце народу. Особливо руйнівною була концепція героїзму. Той, хто зраджував український народ, українські інтереси, за чужинецькою ідеологією вважався героєм. Той, хто захищав Україну і українство, вважався зрадником. Прищеплювався світогляд, абсолютно протилежний природним явищам. Хочеш бути обласканим державою – зрадь свій народ. Хочеш бути героєм держави – придушуй свій народ. Хочеш бути оголошеним як розумний, навіть геніальний – залишай свій народ темним, несвідомим, дурнуватим. Обдурюй його. Видавай брехню за правду, а правду за брехню. Оголошуй його розумним і мудрим, а сам роби, щоб він був ще темнішим. Горлай, що ти захисник народних інтересів, а дій усупереч їм. За таких умов українська еліта мусила проявити неймовірне високе мистецтво виживання, самоутвердження і розвитку. Треба було самій вижити, щоб живим та дієздатним був і весь український народ. Часто в інтелектуально-моральних атаках проти російського гніту українська еліта використовувала тезу, що статті Переяславської угоди Москва постійно порушувала на шкоду Україні. Це був аргумент дорікання за нечесність Москви щодо